una maswali jamani, labda sijaeleweka, nimetoa maneno maelezo mengi marefu. Nisema hapa famaarifatu manhaji almuallif, kwa nikisema hapa famaarifatu manhaji almuallif yusiluka ila iktishafi kunuzi kitabihi wa illa tatakhabbat kama takhabbata sahibu sa'iqati as-sa'iqa takhabbutan ashwa حيث حمل كلام الإمام ابن تيمية في غير محمله، وظن الشيخ أن هذا الكلام حجة له علينا مع أنه حجة لنا عليه، كيف ذلك؟ نعم، فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصولي جدلي، فإذا تكلم في مسألة ما لا سيما في مقامات الجدال يؤصل المسألة أولا ثم يستطرد، وذلك بذكر الأشباه والنظائر وكلام المخالفين ورد عليهم. فالمطلوب على الباحث المنصف أخذ تأصيلاته وترك استطراداته، وإلا يقع فيما لا يحمد عقباه. ثانيا، أيها الأخ العزيز، قف معي لحظة في تأمل بعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية احتفال بالمولد، ومن ضمنها القول الذي أورده صاحب الصاعقة في استدلاله على جواز الاحتفال بالمولد ظنا أن ابن تيمية يوافقه في هذه البدعة المنكرة، وحاشاه أن يكون كتاجة سيدة قول ذاك ابن تيمية كنا قول تفوت تفوت من يفتبه فينجين أبا بني تفوت كتاجة قول ذاك إن كفيه شيء قوله وكذلك ما يحدثه بعض الناس إن كتاج قول فتعظيم المولد، فلنكتف بما ذكرناه ولنأخذ زبدة من كلامه لعل الله أن يوفقنا إلى فهم مراد الإمام رحمه الله. أولا، علمنا على ضوء كلامه أن اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية منها ليلة المولد بدعة، لأن السلف لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. ثانيا، أن المجتهد إذا اجتهد فوقع في البدعة يثاب لاجتهاده وحسن قصده ولا يثاب على هذه البدعة، وكذلك المقلد الذي لا يعلم بدعيته. ثالثا، لا يجوز اتباع المجتهد إذا أخطأ مع العلم أن الصواب في خلافه، فمن عمد المولد وهو يعلم أن هذا خطأ يأثم ولا يؤجر. فالتأصيل هنا أن الإنسان إذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد في مسألة يجوز فيها الاجتهاد فأخطأ، والله يثيبه على اجتهاده، وهذا المأس مأخوذ من مشكاة النبوة. والاستطراد هو وقوعه في الأخطاء كوقوعه في بدعة كبدعة المولد مثلا، فهذا يؤجر إن شاء الله على اجتهاده لا على البدعة، وهذا من سماحة ديننا الإسلام. فإذا قوله هل الإمام ابن تيمية كان مبتدعا حين جوز إقامة المولد ورتب عليه الأجر العظيم قول باطل وعاطل، وتقول على الإمام رحمه الله تعالى وافتراء عليه، وهذا نتيجة عدم معرفة منهجه وطريقته. ومثل هذا الموقف تتبين خطورة أخذ كلام العلماء بدون أهبة علمية والتسرع في الحكم وعدم البحث. أخذ كلام العلماء بدون أهبة علمية والتسرع في الحكم وعدم البحث والتحقيق في المسائل العلمية والتشبع بما لم يعطى. كان لي أنا من المهم هكذا رددت عليه أو التقطت كلامه في هذا المقام. بارك الله فيكم. نعم، كل سؤال. نعم شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ميمي كون مفانوسي katika maneno ya Sheikh Islam alipokuwa anaelezea jambo hili la ijtihadi aligusia kwamba lakini la yajuzu tibahu fi dhalika kama atakuwa mujtahidi amekosea. Wakati alipokuwa anaelezea yule mujtahidi ambaye amekosea akasema lakini la yajuzu tibahu fi dhalika, yani haifai kumfuata katika hilo kosa ambalo amekosea. Sasa maelezo pia ambayo Islam amegusia kipengele cha hudud, kwamba naye atalipwa, anaweza akalipwa kwa sababu ya taqlid. Sasa hapa ndo ma'dhur. Sasa kwa mujibu wa maneno yake alielezea kwamba sio hajagusia kipengele cha ma'dhur, sio kwamba kadi usabu ala tawili au taqlid. Hapa lazima mjitahidi. Kadi usabu ala na, yani alipokuwa na usia huyo mujitahidi ameelezea kwamba anaweza akalipwa kwa ile tawili yake. Na pia alikusia hali hajataji kipengele cha maudhuru, bali pia ameelezea kwamba kwa sababu ya husnul qasd. Ehe, sasa hapa ndio nilichokuwa nataka ufafanuzi kwamba huyu mukallid analipwa vipi aliyakuwa yeye sio mujitahidi, au anapewa kwa sababu ya husnul qasd. Kwa hiyo mazuri, maksudi mazuri ndio anaopelekea alipo. Sasa hakuwa akijua na yeye ni mukallid, hajui kwa hakiki mambo. Maana wachuoni mujitahidi ametoa hukumu katika jambo fulani. Kwa mfano, wewe ukamuuliza shekhi, ukaamini kwamba huyu ni shekhi ana ilmu mujitahidi, ukataka fatwa katika masala fulani. Kumbe akakosea. Kwanza ni wajibu juu yako kuchukua kauli yake msimamo. Ni wajibu kwa sababu fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Sasa akakujibu katika jambo fulani. Je, yafaa kuswali sunna fulani au sikufunga somo fulani? Kwambia faa ni katika mambo yenye kuhimizwa. Wewe ukafanya kwa mujibu wa fatwa yake. Wewe mukallid unamfuata yeye. Tujar. Naam. Tapata ajili kwa ile husni qasd na ile amali uliyofanya, almahabba au kadha. Ndio kama hivyo. Lakini baada ya kutambua kwamba hili ni jambo halifai, kupata thawabu, utapata dhambi. Na ndio pia amelizungumza hili shehe Abdullah bin Suleiman bin Mani' amelieleza katika hiwaru na al-Malik. Basi heri, kwa sababu hapa kipengele hiki kidogo kilikuwa kidogo kama kilikuwa kimenitatiza kwamba mtu anafanya mambo. Lakini je, aliyetoa fatwa ni mjinga kama yeye? Si kuna shehe, sio tarafa, sio shehe wakati huko hajui chochote. Yeye mwenyewe kusoma fatwa pengine hajui. Shehe vipi? Faa ina shida kabisa. Mjinga muulize mjinga. A'ma yaqudu basira la aba lakum qad dhalla man kanat al-umyan tahdih. Jazakallahu khairan. Mwisho labda katika upande wa maelezo haya kama yako hivi, basi inaonekana kwamba wale wazee ambao waliyafanya, baadhi ya wazee waliofanya maulidi huko nyuma katika miji yetu ambao hawakufikiwa hujja, huenda wakalipwa, huenda wakapewa udhu katika. Kwani wewe wapi udhu wa wazee? Ah, ndio nasema, ndio nasema kwa mujibu wa maelezo. Hao wazee wapi udhu? Kwani wapi udhu wewe? Umeolewa namna hiyo? Kwa mujibu wa maelezo haya ndio nimeelewa kwamba wanapewa udhu. Lakini je, kama hoja zimewafikia wakazipinga? Sasa kwa mweko wa mji wetu hoja hazikuwafikia kwa sababu usikate moja kwa moja. Lakini tunazungumzia watu ambao hawakufikiwa na hoja, pigie ni shubuhati au maneno ambayo wao wanaona kwamba haya haje kuwa hoja. Hawa wanakuwa wana udhuru na amruhum ila Allah. Amruhum ila Allah. Sisi hatukati kauli. Bali hata katika bid'a inapozungumzwa kwamba jambo fulani ni bid'a, kila bid'a dalala na kila dalala ni fulani, si kama vile wanavyozungumza baadhi ya wazungumzaji wa masufi kwamba hawa watu wote wanawapeleka motoni, watu wote mashehe zao, baba zao na babu zao wote finnari, wote wote. Yale si maneno ya sawa. Sisi tunakwenda na misingi ya uadilifu wa watu, kama maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kama anavyozungumza Ibn Taymiyyah kwamba هذا الرجل يدل على ان الرجل منصف غايه الانصاف. هي kutokana na misingi hiyo. Huwezi kuwasambika wote wote hao motoni wote. Babu yako, babu pia motoni. Je, mjomba kwa wote hao motoni. Kwa peponi wale tuko na mimi na jamaa zangu. Ndio. Sasa wao wanajaribu kuwajenga watu hivi. Kwamba eti mashehe wote hao kutoka kutoka mwaka huu mpaka karne hizo za kibinadamu mtaimia wote hawa ha finnar kila dalalati finnar, wanajaribu kujenga. Sasa kifikiria hata Sheikh fulani pia haiwezekani. Sasa Sheikh fulani alafu mtu angalia watu sasa, lakini lengo ni tamthili katika dini, lakini iko misingi ya sawa sawa kuhusiana na ulama mujtahidun katika masala ya ijtihadi, na kuna misingi kuhusiana awamu muslimin na muqallidin katika mambo yaliyofanya kwa ile nzuri kukosea njia na kuja ikufikia. Misingi hiyo ipo, kuna haja ya kubainishwa haya mambo kwa uzuri watu wakaelewa, na inshallah mtiriko huu utakwenda nao, halafu tutajaribu kulibainisha hilo kwa kadri ya hali na uwezo kutokana na maelezo yanayotaja wanazuoni, ili kusibaki kwa mtu yeyote majali ya kufanya taani ndani yake. Hizo lugha hizo hatuzitaki kusikia. Naam, kwa kumalizia shehe, tumemaliza kwa kumalizia. Kwa mujibu wa hizi kawaidi kwamba mtu anakuwa ni maadhuru endapo hakufikiwa na hujja, na kwa mujibu wa muwepo, kwa sababu nyinyi mmeishi katika huu mji wa Tanga kwa miaka mingi tangu mmezaliwa, na muweko wa dawa kwa ujumla wake mnaufahamu. Sasa labda kuna kauli mfasuli kuhusiana na baadhi ya mashehe kama hawa, Sheikh Muhammad Ayub, labda Sheikh Muhammad ibn Abi Bakr kama hawa. Je, kwa muweko wa mazingira waliokuwa mpaka kufa kwao, Allah warehemu, je, kuna ishara za wazi kwamba dawa iliwasimamia, kwa maana hujja zilisimama juu yao katika masuala kama haya ya maulidi na mfano wake, au nao ni katika wale ambao wanaingia katika udhuru katika hilo? Inshallah tuweze kueleza mara nyingine jambo hili. Si masuala ya kukata kwamba ndio au hapana, ni masuala ya kufafanuzi, na hakuna mambo mabaya kama mtu kujibu kwa mkomkato katika mambo kama haya. Kwa ufafanuzi katika kila jambo, lipi na lipi na lipi, nini maana ya hujja, vipi mara wakati gani itaambiwa kwamba hujja imesimama, wakati gani haijasimama, kwenye jambo gani, maelezo ya wanawachuoni katika hili. Na kila watu wana mazingira yao na taratibu zao. Kuna watu wengine wakifikiwa na Qur'an na Sunna tu tayari hujja kwao imesimama, sawa. Kuna mwingine hata ukimpa Qur'ani kila siku iko naye, lakini bado hajajua kwamba kuna haramu, kuna hili, haijui Qur'an au ameifahamu makosa. Kwa hiyo nataka ifafanuzi unaochuoni katika masala ya takfiri, masala ya tafsiri, masala ya tabidie, na masala ya iqamati hujja, na namna unaochuoni unazungumza, na masala ya takfiri ala almuayyan au tabidii almuayyan. Naam, tafadhali. Lakini huko tukijua kwamba wakati umesogea. Katika muhadhara huu, katika nukta muhimu ambayo mimi nimeelewa kwa sababu maneno haya tunasikia miaka mingi, kwanza ni maneno ambayo yamekuja katika istitraji, sio katika asli kwanza, yani maneno fata adhim na wakadhalika, kwa sababu maneno yanasomwa sana, yani sio asli ya Ibn Taymiyyah, isipokuwa katika istitraji ndio akapiga mifano, na hii inaingia katika mifano ya kile kilichojengea katika asli. Nimeelewa hivyo, kwa maana maneno haya hayatujibiwa, hutuelewa katika kujibizana au unavyoelekeza, isipokuwa uangalie asili kwanza, ueleweshe afu ndio uje kupiga mifano ya maneno haya. Lakini jambo la pili, tukisikia maneno haya tafsiriwa kinyume, tumeshasikia sana, yani tofauti hii fata adhimu na wakadhalika, tofauti kwa baadhi ya watu wanaodhania wana elimu kwa vile walivyo, lakini yani hata wewe mambo ambayo unayaona wao wanafanya kama hayako hivyo. Kwa sababu mfano katika mjadala ilifanyika kule Mombasa, wakati wanasoma maneno haya wakadhalika, ma yuhdithu ba'dhu an-nas imma mudhahata, wakayasoma, lakini wasoma katika maneno wallahi wallahi wallahi wallahi kadhalika, wallahi Allah atalipa thawabu, katika mjadala akiyasoma wale watu upande wa bid'a ala almahabbati wal ijtihad, la ala albid'a, na hii sio bid'a, nikasoma katika mjadala nilisikia kisoma hivi la nilipenda sio bid'a hasa inategemea ndo hayo nazungumzia zikana nyu upande wa kutetea pia kwa haya maneno lakini tumeshuhudia katika mjadala kuna kalima min ba'di ma wa'idhi lakini yurid Allah fitnatahu falam tamlik lahu أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ما ينعك واجه أتفع تحريف الكلمة طيب والله قد يثيبهم على هذه المحبة والإجهاد لا على الإبداء لكن يا ملبي الشيخ قدك إنصاف لي ينزك تصنبوها بعد أوات نفكي صالح لبيز أبو داولي هذا هي إنصاف ابن تيمية نونا يتكبية إنصاف هي تكبية إنصاف بسبب ما زنغمز ونو زنغمز وكو ترتبه نفكي كي بنجل كي نوتاتا وما متو أتريبه كو يجتهاد سيو كو بيدا وما أنا تسمى كل كسوم موليد سيو أنا ليكو بسبب يكو كسوم موليد يسبقوا أنا ليكو بسبب يني مجتهد يسبقا يني مجتهد تسهيلو نفكي بنا بنا بنا بنا بنا كاز كتكا أجوليز ويني مجتهد ساسا كمان هيبو hawa wanaosemwa huku kwetu kwamba watapewa udhuru utafikiri kuna ufafanuzi utautoa lakini walipata kutoka kwa mujitahidi au wataingia kwenye mukallidina kwa husni qasdihim rafiki ndio maana nasema insafi ya hali ya juu kwa maana hata wale wajinga wanaweza wakapata thawabu kwa hilo kwamba yule waliomuona kwamba ni shekhe wao alipowatolea fatwa ile jambo wakalichukua lakini sasa sio mujitahidi lakini wao watamakia makusudio yao ilikuwa ni dini ndio maana nasema insafu ya hali ya juu katika kuwaeleza watu wanaweza kuona watu kwamba hakuna alhamdulillah sisi mukallidina alqasdi niyatina kama alivyosema Sheikh Muhammad Abubakar tukiaridhishwa kwenye maneno ya bintini tutapatikana sisi wenye makusudio mazuri yani nafikiri katika uelewa wa hii insafu ni maneno ya hali ya juu yamezungumza bintini katika ufafanuzi watu katika kuelewa jazakallahu khair hapa sitakuwa na ufafanuzi kwa sababu wakati ushakwenda dakika 20 za ziada zinaongezeka kwa hiyo insha Allah kwenye majlis nyingine kwa hiyo itabidi tukubaliane kitu kimoja tumesema majlis zetu hizi tuzifanya siku mbili mara mbili kwa wiki sasa mara mbili kwa wiki mfululizo maana kama leo na kesho au kwa kujitofautisha hivi sawa sawa ili tu tu tu mwasimaji Fadla Kutu kuchangia kwenye hili Fadla Asio kuongeza Tusema Sasa hivi tumbalisha utaratibu Badala ile mfululizo wiki nzima Tufanya kwa wiki mara mbili Alafu tuendelee na masomo kama kawaida kama hivi leo hadithi siku mbili sio hivi Bukhari sasa anasema basi tulifanya siku moja ya hadithi alafu na siku ya Alhamis kwa mwisho wa wiki ili tupate masomo mengine pia nafasi yake kuliko kustinganisha. Kuliko kustinganisha. Ya dili ya siku ya pili ikiwa utahitaji nyingine itakuwa tukasiri usimame. Una kitabu basi sawa, acha tufanye kitu kimoja, tufanye siku ya Jumatano na Alhamisi, kwa maana darasa ya hadithi itakuwa siku moja, siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili tutafuta somo linalofuatia ambayo ni aqida, Jumatatu tutasoma tafsiri, Jumanne tutasoma sira. Siku moja moja, kwa sababu hadithi ziko siku mbili, tutafanya siku moja. Jumatano na Alhamisi tutaendelea, kwa hiyo kesho tutaendelea, tutabidi tuendelee na masomo, tutasoma hadithi kesho inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha